ثم يتوب. سورة النساء یو پنزو سمایت دی دو سورة النساء پنزم پارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. سورة النساء بده کې بیان د هغه احکامو چې پاره سره اصلاح د معاشره راتلا، او صورت پدریو حصو باندې تقسیمو. اوله حصہ کې او پنځو سیاتونه پای کې شپاله احکام بین الرعیت مفصل بیان شو، او د احکامو نه منځ کې د مؤمنانو د پاره درې زواجر بیان شو، د احکامو نرستو د منافقینو د پاره شپږ زواجر او رټنې بیان شوې. بیا امور مصلحو او باب د اهلی کتابو د زواجر شورو، د اهلی کتابو د پاره زواجر او رټنې وي. مخکې څه زواجر رټنې بیان شوې، اهلی کتابو ته دې نه نور بیانې. علم ترا الالذین اوتو آنگورتا کسانوتا چورکڑیشی ویدیا غیتا نصیبا من الكتاب سلگ غندی صدا اللہ دی کتاب یؤمنون بالجبت چیقینو باور کئی بالجبت پکورو باندی بالجبت پسحر باندی یؤمنون بالجبت جبت کوری شرک عبداللہ ابن عباس ترجمہ کئی شرک دارنګه حضرت عمر رضی الله عنه د جبت معنا سحر سره کوي. یؤمنون بالجبت یقین او باور کوي په سحر باندې، یقین او باور کوي بالجبت په کوډ باندې، یقین او باور کوي په پیریانو ترویتیانو باندې چې ترویتی او پیرو ته کوم خبره وکړه اق باندې یقین کوي. کما خبره چې قران او سنت گئی اغه نه منی پاغي یقین نه کوي چاغه یقیني وا دا الله او پیغمبر د طرف نه وا، او چې کم د پیر ناکار مولا سحر کوډ منتره شرکی نو اغه منی دا غلط او خلکو کاردارې وتاوت او یقین کوي په سرکش باندې. تواغوت سرکش د تواغوت معنا کړه دا حافظ ابن کثیر، کل ما عبد من دون الله هر هغه شی چې دا عبادت کولی شي بيد الله نه، چې د کم یو سی د عبادت کیږي بيد الله نه هغه ته طاغوت وای. یا کل ما يدعو الى الزلاله، تفسیر ابو سعود ترجمه کړی دا کل ما يدعو الى الزلاله هر هغه سو چې دعوت ورکړي په طرف د شرک، په طرف د شرک باندې وتاوت. ویقولون اوائده للذین تفردا کسانو چو کفر کرده ره ها اولائی دا کفار آهدا دیر په هدایت دی من اللذین دا کسانو نا آمنو چیمان روڑه سبیلا دلاره دا کفار دا مومناو نخپن نیغلار روان دی. وسموی غلط خلق یاده چه دا دا سی خلقو نا پا سی لار روان دی، نا اهلی کتاب چې دا الله او دا پیغمبر خبره نه مني، اهلی کتاب چې هغه دایان د توحید او د سنت بدنامي نو عقل په سملار دي. ويقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا. نو وګورا باز توغوتیان باز سرکش هغه حق پرست دیندار جماعتونه چې هغه دا الله د کتاب او د پیغمبر د سنت او دعوت چلی، د خلقو د عقیده او د عمل اصلاح کړي، د خلقو د معاملات او اصلاح کړي، نو هغه باندې قسمه قسم الزامات او د هغه د بدنامي کوشش کړي چې دا جماعت داسې ده دا داسې دي. خدا اوس نه خبره نه ده چې د کم وخت نه دنیا پیدا شوې ده حضرت نوح علیه الصلاه والسلام لومبه رد شرک په مخ د ځمکه حضرت نوح علیه السلام کړو او چې نوح علیه السلام کله بیان شروع کړ لو قوم داوی انا لنراک فی ظلالتین او کله وی انا لنراک فی ظلال مبین من تا په گمراهی کار کیوینو کله هود علیہ السلام ته وی لنراک فی صفاحتین من تا به وقف وینو گمراه ورته وی به وقف ورته وی لیوانه ورته وی ساحر ورته وی کاذب ورته وی دارنگی اغا منافقین و توبہ کے الزام لگو لیو فا مال و من امی المزکا فی الصدقات سبے لگاؤ فو وید صدقاتو کی چھ مالونے والی ری مالونے زائے کری ری منگلے ندیدہ کری دا ہمیشہ دا انبیاء علیہ السلام دشمنان ہمیشہ پدے راروانو و بیا صحابو الال قیامات را قیامت پور بیر سعود دن کار کئی او دا غید جماعتونو نا ځان ته نیکان خره کوي او هغه به راپورته کیږي او پاغه جماعت د توحید او د سنت باندې بسره گئی الزامات به لګي وای دا ډیر پس ملار دی ګوره پای کې څه چللې مولا خوده کنه هغه ویلو و یقولون للذین کفروا وی با کسانو چې کفر کړو کافرو بعد اهل کتاب مبارک وی چې دا علی کتاب د مؤمنانو نه پسملار دی ګوره عالم دی مفتی دی مولانا دی دا خو ټیک ده خدای ګ په ناپوهه خو نه دی ولې هغه ناپوهه علی کتاب چې صدا علم نه به غلط کار کاو چې صدا د علم نه به پیغمبر بدنامو صدا د علم نه حضرت سعد رضی الله عنه چا بدنام کړو وی ګوره دی موږ سره جهاد ته نه دی موږ له سک مال کې نه کوي منګله غنیمت کې خیانت گئی اغا نبی علیہ الصلات والسلام په بیبیانو الزام چالو کولیو اغا ناکارا خلقو جزان ته به دیندار وي نو دا اوسم دای جماعتونه نیکان خلق حق ورس په بدنامي اولائک الذین ذا کسان دی لعنهم الله حقوق کم خلق ته چې قران او سنت په صحیح طریقه رسیږي رسیدلې دي اغا خلق اغا جماعتونه د کامیابی دي چ کوم خلق لاس کې قران او سنت دی باج به خلق اسه چغوي نو قران پیجن نه حدیث پیجن نه خلق ته قران خي نه خلق ته حدیث خي خي ها او چ کوم خلق قران او حدیث خي اغلول شيغان لول محدثين ها باغي و ملزمونه لګي نو ګره الله وې ددا سے خلق او نه منه اولائک الذين لعنهم الله الله دا علماء سوا کسان دی ناکارا چې په لعنت کړی دی دیل الله ګور لعنت د الله د رحمت نه لری والے دی الله لری کړی د خپل رحمت نه ومیل عن الله فلن تجد له نشیرا او اوسو چې په لعنت کی الله غلرا ریچری وبنومی اغلرا نشیرا سوکم دادی سوکم دادی پاتې نشی بیا ام لهم نصیب من الملک آیا دیل را برخ دا دو بادشاہت ناکوی نو پداوکی لایو توننا سنقیرا نبور کلی دی خلکو تا پاندازی دا دا کجوری یو شی کدیل سشی وی برخ وی دا حکومتو نونا اختیار دا دیل سیدی نو حام خلکو تا وی دا کجوری دا دا غم نشی نوور کلی دکو دا کجوری پا دی اڈو کی کتری سیزون دی یو د اډوکې د پاسا ټول نره پلچ تاوي هغه تسوي هغه ته قتمیر وي پلچ بل چې دا کجوري اډوکې رواړې د پاسا پدې باندې یو نره داغ وي ها سورا غوندې وي هغه ته نقیر وي بل چې دا اډوکې منځ کې یو چاو دی غوندې ده پاغه چاو دی کې یو نره غوندې باټې اغه تفتیل وې قران دادری والا ذکر کوي لا یو تن الناس نکیرا نبور کړي دې دې علی کتابو خلقو ته باندازه د داد کجوري ګلو د مولیان حکومتونم تیر شي چاله سور کړی دي حکومت ور کړی هغه خلقو ته چې دا غي خپل خلقو ګر نور مدارس نور مساجدو غریبانانو د بیت المال مالو غریب تا هغه مدارس او داغه سوال کړیو قران رشیا وی لا یو دون الناس نقیرا بلک اصل حسد دادې د اختلاف داد وجہ ام یا شذون اصل و یتاصل خلق دا کی دا کی دا تاسو پسې وی و داغه اصل وجہ دادا ام یا شذون الناس علاما اتاهم الله بلکې حسد کوي د صحابه او سره حسد کوي د اهلی کتاب خاص د مراد صحابه دي حسد کوي د اهلی کتاب حسد کوي د اهلی کتاب د خلکو سره علامه پاغمال باندې حسد کوي د خلکو سره پاغمالونو باندې آتاهم الله چې ورکړي دایره الله الله چې کم دایره علم ورکړي دی دایره الله کم وال ورکړي دی لو هغه ناکار خلق دې سبب بغض او حسد کوي چې دا دوره مال دې لول میلاو دې یاره هغه کتابو د صحابه سبب بغض پسکاو او علامه آتاهم الله من فضله په مالونی کاو په علمې کاو اوسم کم خلق چې دخلینه غنده خبره روباسي او روزي نو دا غبل مقصد نه خو سره مقصد دې سره د حسد دې دیل را عزت ملاو دے دیل را مال ملاو دے دیل را اقتدار ملاو دے نو داغی حسد دو وجنا پخلے بانے غلط خبری رو باسی او داغی غلط و خبرو نقصان دیر زیاد وی حاغت اومی و نور اتم وی او ہون حسد پکار دے خوچا تا حسدو کا دو قسم خلقو تا نرشا دا اللہ کتاب خلقو تا خایا نرشه دا پیغمبر سنت مخلوق تا ورسوا اسی پا خبرو کسو با نکان نکی سو پا منبر دا پاس کسی بیانی او سو منبر دا پاس حسدون اخکارا کئی خلق نا ادالا کتاب لاس کروالا او دا پیغمبر سنت مخلوق تا ورسوا پا منبر ناس نو یا با غیبت کئی او یا با دا حسد آرکار آرب لاس بخکارا کئی لا حسد الا فی سنتین حدیث کے راجی نشتر حسد مگر دو قسم خلقو تا یو رجل آتاه اللہ الكتاب آتاه اللہ القرآن آغا سلیتا چاغل اللہ علم دو قرآن ورکڑے فهو یقوم بی آنا اللیلی و آنا النار چاغا ادریگی پاغے باندے ولاروی پاغے قائمی پاغے پو وقتنو دشپے او درس کے د شپیم د الله دی کتاب درسونه مخلوق ته کوي د رزم د الله دی کتاب رسائی مخلوق ته کوي تا کم درسو کو په منبر کې نه او زدا کوم توغه ما ډیر کار کړي تا څه کار کړي د توحید او سنت کار هغه خلق کوي چې دا غي په زبان قران او سنت جاری وي لاسو کې قران او لاسو کې حدیث وي هغه خلق کار کوي او زمنګ د جماعت نومم د اشاعت او توحیدی او سنت دیکھ اگر خلق باتی کی گی چھ یا با دو قرآن درس کئی یا با زدکلہ کئی دا حدیث زدکلہ و یا با دا خئی بعض خلق کوئی کنمگ دیر کارو نکری دی لیکن چا کار کرے کار خواہ خلقو کرے چھ دو قرآن پزرگونو پلکونو شاگردانی پا ملکونو خواری ام یحسدون الناسا او دویم اگر چاہتو پس خئی گا رجلن آتاہ اللہ مالا چور کرے اگر تاللہ دین مالا نو دے اغا مال سکی فسلتو علا حلکتی نو دے غالب کیا غلال اللہ پس بانے مقرر کیا غلال اللہ پا خرچ کرو دے مال دا اللہ پا دن بانے نو او دے اغا مال دا اللہ پا دن بانے لگئی ہاں او دا سے لگئی آنا اللیل و آنا النہار دش پیو در ازے نو چند در سر مالی ویزا عجزی ما نو مالم در سر نشتا او نو در صدا علمی زکر که علم وی خو قرآن در سنت درسون بوی طلبا بوی نو چه نو در قرآن در سنت درسون شتا و نمال شتا حسد که نو در انداد اغا اهلی کتاب و آغا کار رو را امی آسدون الناس علا او چه سو کئی نو اغیطا پس خیگا علاما آتاهم اللہ من فضلی پا مال چول کرے زو اس پا نا پا قرآن و پا حدیث پویگم او نو را صدا مال شتا او په منبر کینم او د مولایانو بدوی ما او هغه علما چې هغه ټول عمر لره د قران او د سنت دایان وی خلکو ته دا عقیده او د عمل اصلاح کړی نو دا بغض نه نور سي دا حسد نه نور سي نو بن فضل ذ خپل فضل نه الله په خپل فضل کړي چې الله ول علم ورکړي او الله ول مال ورکړي فقد اتينا علی ابراهیم الكتاب والحکمه پتا کې ورکړي ما خاندان د ابراهیم علی السلام ته کتاب والحکمه پوهه پدین باندې ګور حدیث کې راځي د جبو نو په قیامت کې خلق اویزان دي ډیر خلق با جهنم ته د زبانونو په وجبان په مخې ګرځيږي دا زکا چې د جبی مثال دا آغا لور ده څنګه چې سړی لو کوي پاغلو کې خو بد نو ګوري اشر ده هر سړی به او ګړې کوي نو زبانونو باز دا سړي په شان دا غلو د لور خو بد نو ګوري هر څه بیانې او ها دا دا سوچ پکاره رورا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بچکو او یا به نبی علیہ السلام و یاد خیر خبره وکا او خیر خبره نه نو بیا څه او لیس کو نه یا چپشه خیر خلکو ته ور سوا ته خیر خبره وکا یا ساته دا خبره ریکارد کیږي دا خبره رستنو خلکو ته پاتې کیږي حسنگ چې غانه بجانه پاتې کیږي او ریکارد کیږي دام پاتې کیږي اورا ا خبره وکا چې سبب بیا تاسو مانه نه ا خبره چې د قران او د سنت خلاف نه ای ا خبره چې سبب ته قیامت کې ملامت نه ښا عامیا ګوره نبی عليه الصلاة والسلام مخکې یو صحابي راغې او هغه حضرت زمانه غلط کار شویلې ما باندې الله قانون جاری کا ابو داود باب الرجم کې روایت راځي نو هغه په الله قانون جاری کا څنګه چې نو دو صحابو اغه وی یا فلانه صحابي خدا شي وشتل شي لکه پشان د فلاني سيز تشبيه ورکړه نبي عليه السلام خبر واوري دا خو سه ونه وي ها پس ولې روان دي يوزه تزي يوزه کې ها خر پروته او پر سيدل د خپل چتي کلی شاين بيدي حدیث کې راځي اغه مردار خر پروت دي اغا زیتا چه نبی علیه صلاة و سلام ده صحابه و سرور سیده نبی علیه سلام اغا زیتا که سولی ادرا و لاوی این فلان و فلان فلانه و فلانه صحابه سشو اغیوی نحنو زانی یا رسول الله اید اللہ پیغمبر منگدلتا حاضر یو موجود یو نبی علیه سلام دوال صحابه و توی فا انزلا دوال کشی فکولا من جیفتی حاز الحمار او دا دی مردار خر وخی اوخره دا مردار خر چه پر سیدره دینا وخی کٹکی او دا اوخره صحابه وی حضر دی مردار وخی بلا سو خوری یو خون مردار خر دی ابل پر سیدره دی نبی علیہ السلام وی اس چه تاسو دا خپل رور مسلمان بارا کی خبر اوخره لو دا غینا دا دی مردار خر وخی خوراک خو خواغا پس خبر خینوی آئی که آغا عیب ام او سرد آگه نا پشی شای خبر اونکلی پس مر که خبر اونکلی جرم او چې سری که عیب نیو تا خبر اکه لدا سر دا ہو ای فکره او دا آگه ببارکیم صورت نور کی رازی چا آگه ارالل ابی بیاشه بدنامه کره و چې دا فلانی صحابی سیلار اغسه و و فلانی مقام و تپاتی شوی و لدا آگه سازام قرآن سوی لعنو فی الدنیا والآخرہ پلانت دکلی جی ان اللذین آکسان یرمون المحسنات چاہے داغو لگاؤ ان اللذین یرمون المحسنات الغافلات المومنات لعنو فی الدنیا والآخرہ ولهم عذاب نظیم روڑا دا غلط خبر کول دا احسان کار دے خدا دین نرستو پاغه نتیجه اغا دیر اگرانه را. قرآن سوی بیشکا کسان چه داغی اولگاو پاک دامونو خوزو ناخبر و مومنانو. یو انسان ده یو کار نخبر نی. یو سره پاغه ده که موجود نی. آغا بانی الزام لگه ها در دغا چه در دای کری دا کری او مومنانی او مومنان سری بلده که سریم رای صورت عذاب که لعنو فی الدنیا والآخرہ دیبا پلانت کلی شو دنیا و آخرت کی دنیا کم لانتیان شو آخر کم لانتیان او آخر کی ولهم عذاب نظیم او خواد آغیر پارا عذاب دی لوی دا غی دا پارا لوی عذاب دی منگ لڈی سوچ پا کار دی چا کما خبر منگا کو صورت احزاب دشتم پارک دو کم شپیتم نمبر آیات کے رازی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات آکسان چا تکلیفی ورسا و مؤمنان و سلو مؤمنان و خزوتا چاغد و قرآن در سن کل لولو محدثین لولو علماء دو قرآن دو سنسر کارو او اغید تکلیف ورساو داغی زلی غم جنکا داغی زلی خفکا بغیر مکتسبو بغیر داغینا چاغی کارو نکلی ری کارو نکلی نری او اغید تکلیف ورساو ننی هر مواحد تا باج خلقو تکلیف ورساو سلو خوزو تا نو فقد احتملو بہتانن و اسم مبینا تاکی بار کده درو او گناہ کارا ما ده یو لوی محدث نواره ده ابل رد اغوی چکر از ده بازو خبرو نزه خبر شم نو ما ده طولش پا ما خوب نده کره ده ده توحید و ده سنت کمکار چه ده علماء کهو ده نو طولش پا ما خوب نده کره نو آغا تکلیف ملاو نشو چاگه دور لوی حق پرس انسان چې دا غو ټول رز قال الله قال رسول وی او د شپې تهجد وی نو دا خلو د خلینه به اذان نه خېږي فقط احتملو بوتانن و اسم مبینا مؤمنانو ته تکلیف ورساو موږ ته تکلیف دی خدای ګواځه موږ چې دا باز خبر وګورو واورو او وینو زمنګ زړه خفشي په ناغه لوري علما به نه خفه کیږي بغیر مقتصبو دانه چه یواز دادا خلقو دا پارو بلا نا داد را قیامتا پوری دا حکم دی که زر ازاری کوم دا علماء و زلو ماتم تک ماتم دا سزا دا که زر ما بل یو ملگره دا سرکار کری نو اغتم دا حکم دی لوی لوی حق پروس علماء دایان نناغیبان الزامات دی رد بد دی ها او دا حسد و بغو زغستی بلسی نیشتا امیا سدون الناس علاما آتاهم الله نو سوچ پکار دی چې موږ دا خبره کو نو خلونه موږ دا خبره رو باسو او یو سړی باندې شی ثابت دی خو ټیک دا ثابت دی گواهان مسلشتا چې دا شی په ثابت دی دا کړی دی خو بیا هم حدیث کې راځي چې هغه مړو کول پکار نه دی خیر دی فقد فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب پتا کې ورکړم من خاندان د ابراهیم علی السلام ته کتاب او حکمت په پدین باندې ګوره زمنګ شردا ست صاف دین دی چې کله د حق او د باطل منځ کې یو سیز یو پای کې صرف څه شوبه راشي چې دا خدای او کدا خنه دی یتا او کوم او کدا او نکم وما تردد بین سنت والبدع شیخ محمد طاهر رحم الله اصول سنت کم ذکر کری اذا تردد کله چې پریشانی راشي تردد راشي پما بین د بدعات او د سنتو کې کومه اسنه چې بدعات لا توان علماء چوکم کو نکم نو پدغه وخت کې فترکه او لا پر خدل داږي سری هغه بهتر دی نو چې دې خبرو باندې نقصان ډېر توحید ته رسیږي په دې خبرو باندې قران درسونو ته ډېر نقصان رسیږي چې دا د قران درسونه نه دي دا خدای دی او دا دادی او تحریف کوي او دا کوي دا څو نقصان رسیږي به دې خلکو ته ولا خلق سخره به خلق نه پويږي چې د دې خلونو موږ ته توحید ملاو شوي د دې خلونو موږ ته د پیغمبر سنت ملاو شوي دي موږ سب الله لچ کړي زمنګ الحمدلله کار زده او دا بهي نن زما یو ماشومه دا ډېر تکلیف دی بیګادار شپه باندې را کړی دا ډولټو نه تکلیف دی دا ډېر وختو شره سي او زاغه نن ډاکټر لا د سپیټال می پروغو می زمنګ سبق خرابې ما سپخې میچ کلینیک ته به وزم خو زمانه سبق خراب نشي ولی ما به چې زما باندې چا څه زور دی ولی سو پیسې دا کیسه همونکو نه چې یو مسله ایو خبره زمنګ دخلونه مخلوق ته ورسیږي نو دا بهتر ده رونو دا واوري غلط سيزونه کول غلط کمنټونه کول غلط میسجونه کول غلط خبره کول پای ته سوچ وکا دا به تاسو سره سبات مخکیږي اوسره دا خبره به تاسو سره سبا موجوده ورسته به خلک پدې سمنه خلک خرابيږي گمراه کیږي ګوره مړه دې کې نه دې جماعت نه یاد پکې ته یاد پکې ته نه خو نقصان خورسي کړه نقصان ډیر زیات شي. کمی خبره نه چې بوی ډیر راځي، کمی خبره نه چې کله خلق متنفره کیږي د مسلې په وجه نو خبره کول پکار نه دي، تاسو نه نقصان وشو، سره خلق بدل شي د سيزونو رورا دا چې خبره پکار نه دي چې دا غینه سبا نقصان جوړيږي. فقد اتینا آل ابراهيم الكتاب والحکمه واتینا ملک نظیما، اور کله ما غدا بادشاہی لویا، ومنهم من امن بی بعض دینا سودی چې مان رول بی په قران، او بعض سودی صدانو چواولت بن شدا غنا، بعض په قران عمل کوي، او بیا د قران استادان، بیا د قران دایان چې زما یو استاد زبا کاغه ما ته هر قسمه کار زما باندې د ټول گزارم کوي، خو زه ان شاء الله خپل استاد په شاوونو ګورم لایق دې چر باندې ویږي ما کې بس جوړمي ها کینی چې یو استاد په شاګرد ته غلطه خبره نه کوي، خو شاګرد کې بغلطګاری زما دا شاګردان دی، خدای گواه دې مخ ته قرآن پروته ذکر کلویم چې دې دا کم داسې خشې په بازار کې حضورونه او دې را ورکم مخ ته قرآن پروته ابل مې دا سوچ وکم، خو چې بیا وګورو ار یو استاد دا کوشش کوي هغه ور ډیر بدملي چې د خپل شاګردانو هغه ها غلط خبره کی، خو چې شاګرد غلط شي نو بیا خامہ خطا شي راځي. سادی سے اپډیټ خسته خبره کړی هغه وي سادی یا شیرازی یا پنده مده بزات را بزال چون کامل شود گردن زند استاد را، او سادی بزات ل پن مور کوا که بزات کامل شو لولم به باغ د خپل استاد په گریوان کلاس چي خوې د اعظم استاد دی، خوې د اعظم مشر دی، خوې د اعظم او بیا دا کار کې د استاد په گریوان کې خلکو له علاقې خلکو له سپکه ته به سبا قیامت کې څه جواب کې. د امام بخاری رحمه الله زر استادانو هغه د ټولو نزيات لوی قدر لومبه ما د خپل استادانو کړو، لست می د پلار کړو او لومبه می د استادانو کاو. د امام ابو حنیفه حالت او محدثین حالت ګورا اسنا الله دې موږ داسې حال زما استاد کما سره هر قسمه بدمو کې خبره مراته وکي شویم دي راغلم دي مسکه خونه الله دې داسې حالت نه راولي چې زبر سره عام هغه خپل استاد په داسې حالت کې اترو مویرو نه زبر قیامت کې څه جواب کوم. زما په زړه کې به قرآن څه اثر پاتې شي، زما په خله به قرآن څه بیان جاری شي چې زبر هغه په صفات وېما او دا بیا قرآن وېما زه بولم به قران هم چې نه دا قران مال ته ویلې هغه نه ویلې دا بس درس به ختموم بیان به ختموم. زما په خله به دا خبر ډېر د سوچ دی دا د دې ویږي به زوی کا بازا په میډیا ځان راول او شو کا باز ځان مشهور کا نه روړه په دې باندې ډېر خلک تبای طرف تلار. ومنو من امن بی نو باز بی ایمان وروړي باز من تبیزیه ده ومنو من صدحانو او بازی آغا سوری چه اعراض بکی ده دینا بندی گی با نورمان بنده ای دا بندی دن لی تا تحریف کئی دا بندی دن لی رئیت المنافقین یسدون عن کسدودا چه منافقان بطوی نی چه خلق با بنده ای دا قرآن دا در سنونا علیکه اخو تحریف کئی آسا کئی اخو داده اغا داده حکم یو سره ره الله چاله خپل مال ورکړي زما زړه غوالي چې زه خپل استاد لا زه حج لا تلم زه عمره لا تلم او چې کوم خصي زونو او ما کې خودل یا مال بچا توفه کړل یو شیخ راګه هغه ما غوتم نزدې کړی نه دي مې دا به خپل استادان خپل مشران لورم ما ته خودنه و دې خو زما نه خبرم نو زما استاد هم مرکز شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری محمد یار بادشاہ صاحب شیخ الحدیث والله دې معافرت نصیب کړي حدارنګ او انون ملواغه سید اوغه چې حج نه فارغ من امول مخه ته تلې می حج لوي خو مصادقه خبر مبارک شه سړی له دا غوړ نو هغه سوال کړي چې مال الله ور کړي بدی طریقہ سو پیسې ور کړي سو کپلې ور کړي سو کیو شه ور کړي سو بل شه ور کړي موږ د امام راضي حالت نه بیانو چې امام راضي الله دې مال او دولت ور کړي نو دانه چې هغه سوال کړي زکاتونه غوړ کړو خلکو نه نه خلکو تخلو نو وعده کړي هغه شاګردان ډیر معتبر خلکو په لولو اهدو باندې مال مال لولو تجارتونو نو چې کله باغی راتل چا به سونه پیش کړه چا ملغله پیش کړي چا به پیسې پیش کړي چا به غله پیش کړه نو خرچه خداغه دور نه وا ابا جمع کيده جمع کيده بیا به بادشاہانو قرض غسه بیا خو غم په دین باندې سودا کړی دا بیا خو غم په دین سودا وکړو نه دا خبره غلط دی زما شاګردي زما شاګردي لارشي حل عمره لا خدای ګواره خبر دینم ماشوم لا سنت ورکی ټوپۍ ورکی کجوري ورکی بو ورکی جانماز ورکی الکه رقم دې د فلاني مور به تلوا عمره لا حل لا د تعالی څخه کړل پلار مې تلو نکي زه خو ته خبر هم نه سو خپلې رولېږي سو جانماز ورکی سو زه خو ته دا نه وایم سو پیسې مور کوي ما خو چاته نه وایم مال راکا دا د استاد لا او دا د پیغمبر په دا احاديث من بیانو کنه چې خلق و نبی دې سلام ابل حدیث من بیان کړ چې یو خزه ګلدار صادر پخپلا سو تیار ک جوړې ک وې حضرت دامې تعالی پخپلا سو جوړ کړې دا برتا ته ځا شو حدیث راغلی مخه ته کنه نو ولی د بی دې سلام د خزه نه سوال کړ چې شاه مال صادر جوړو صادر مال را کنه داغه خزه زړه دا غوختل اوسم د خلکو زړه غوالي چې زه خپل استادانو باندې خپل مشرانو باندې علماو باندې مينو کوم زما غوالي نو زما شاګرد باندې غوالي حدا خو بدامل ای چه اغا ورکیم نو نو باز خلق کچی داده کم زینه دی دا اللہ دی منگ ماف که بس دا حالت خود خلو دیر احتیاط پا کار دی لیل پر غول پا کار دی دا بازی سیزونا دا گوڑی سبب دو نقصان گرزی ان اللذین او نقصان چاہتا نی اللہ خو پخواوی دی دی دیو کار دا سراولم لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ليعلم الله المؤمنين وليعلم المنافقين كافرين لا كاركم به ان الذين كفروا باياتنا خدا تکلیف مؤمنانو ته رسول لي خدو تکلیف ورسيده اول ما سه قسم لاو شو مش متبر سره د خپل ګنه او کلاره وی جنراتا زه حالات جوړ دي د ګردوم له بدنامي وشا د توحید او د سنت دا ګور رسوله خسته کار روانو د بازه ناکار خلقو د وجینا دا چا نظر ازاری نشه ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات کلو یا الله پیغمبر ته تکلیف رسولی ان الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا چې په پیغمبر به باندې الزام لګولې نو ټول صحابه ته په وخت کې زړه درد نو رسیدلې زنانه او صحابيه ته رسیدلې او صحابه ته رسیدلې خو نه الله موږ ته کارک چې دا سې یو کار وکوم او کله کله پی د سړی عزت الله پورته کوي کله کله یو شی قران مو تاسو یو شی بد غړي اب تاسو د پاره سوي بهتر وي ظاهر او داوا چې عائشه خو بدنام شو ظاهر خو نقصان معلومی دا خو نه ظاهری نقصان دی خو انجام ډیر د فائدې دی مقتدا شی حالت دور نو معلوم سمنه چې الله مقتدا شی حالت خو دا الزام نه ویلې کېدلې دا شي دمنه حال مخته نه معلومه ده کله کله یو داسې امتحان الله په چا راولي په یو جماعت راولي د جماعت په بازو اشخاص راولي الله یو چت کې چغوره وی پیژنې دا د الله په نسبان ډېر وی خلق دي وګوره چې څنګه دا ګناه د هر چا نه کیږي خو چې یو ټیم کې یو کستا په لګولو خلق ناشته او دا غي عقیده سميږي دا لګ عمل لې لکه عمل سمېږي داغه نور ته موږ د یو عمل ته حکومت کړه هاو نه درس نه قران ته صرف کیسېشتا او حسدونه په منبرونو شته بس داشتا ان الذين كفروا بآياتنا بشكا کسان چې کفر وکړه زه د خپل مرګوتم چې خپیت مینان دي او خک لکه او خود دین کار له حضور ورکه بآياتنا او هغه خبره کوي کوم خبره چې د دنیا او د آخرت د خلاصي ګرځي غلط خبره غلط سيزونه پرې ګرې دا خبره سيزونه بیا آیاتنا زمون خپل کار دی د قران او د سنت او د حق پروستو صفائی او د غلط خلکو دا کار دی کوم چې تاسو اوري او ګوري ویني سوفا نسلیهم نارا زرد شدن نبوکو من دیر رور تعالی وی کلما نزجت جلودهم ار کلا چ پخیشی سرمنه دا غی بدلناهم بدل بکو من دیر را سرمنه غیر د سرمنو نا خلقناهم پیدا وکوم موږ دلته سرمنه غیر د سرمنو نه دا پخې سرمنه به تل رکم کچ سرمنه به تو واچوم د سر پاره لیزوق العذاب د سر پاره چوسکی د سزا عذاب لرا چخه عذاب وسکی ان الله كان عزيزا حكيما بشك الله ذي زور و حكمت والا والذين امنوا اكسان چې معنی راولو په دې احکامو چې د سورته نساء احکام بمنم داو منا وعملوا الصالحات موږ د قران د احکامو نه خبرو موږ خبرو قران خو وسمشتا چې چا په مرکز د پنځپیر کې قران نه دی ویلې یاد صحیح حق پر وسوداغه د شاګردانو نه نو مشکله ده چې په دې احکام باندې پوه شي موږ نه بل دا احکام نه لږ موږ د خپل مرکز د خپل استاد خلاف وکړو والذین او معمولی اختلافات خو معمولی فروق د پلاز د زیم راځي خپل منځ کې کینې چې پلا را داسې دی الکه زوی غوره دا خبر خدا هم چې کوم پروګرام یې لقام کې چدیږي او چلی دا خو يهود او نصارا هم نه کوم کار نه جوړ شو والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات زمن کار دې سره دی چې قران بیان کا احادیث د پیغمبر مخلوق تور سوا آ کسان چې ویمل دا کام او عمل وکنه زردې چې دنه حکم دل را جنتونو تا تجری چې بهیګ بلان دي دونو دا غین اولی خالدی د فیها ابدا همیشه وې پدې کې ابدا همیشه او دا یاد لري کوم خلکو چې داسې خلکو للارې ورګړې کوم خلکو چې داسې خلکو تایید وکړو کوم خلکو چې داسې خلکو نصرت وکړو کوم خلکو چې داسې خلکو مدد وکړو جانی او مالی یا ساتن هغه پدې کې داخلي ګوره ها هغه پدې کې داخلي عرب اغه ابراهیم چې روانو د مکه د روانو د پاد مرکزی زیاده 파را روان شو وکنه او هغه ابو رغال ول ازلار ور کړی وا پاغلا اولاد سیده کړی وا هغه داسې نشراتلې اته لارې سم معلومی وي خو چې کوم خلکو دا علاقې ول لارې ور کړی په مینا کې ننداغه قبر خلک په هغهټو په کانو باندې وي کوم چې داسې خلکو ول لارې ور کړی زینې اول ورکلو تعاون ورسره وکړه مدد ورسره وکړه یا ساته دا هم دغه انجامي الله دې موږ داسې خلکو ته تعاون او دمرسته او تایید نو ساتي ها لهم فیها ازواج مطهره دلر وې پدې کې بی بیان پاکه وندخلهم ذللا ذلیلا او دنه وکوم موږ دلر آرام وکتا وندخلهم ذللا ذلیلا او دنه وکوم موږ دلر آرام وکتا پدې باندې اول مضمون اول هي سخت نو شاو پدې کې شپاله احکام بین الرعیه دعاو کئی زمنگا ایو آیات پاتی ریم آغا لفظی ترجمہ دیو آیات سیم آیات دی پینزی وشتم نمبر آیات دی لفظی ترجمہ آل عمران درم پارا فکیف اذا جمعناهم سرنگ حالت وی کلب چرا جمعکو منگ دی لرا پاغ و رسکی چه شک نشت دی پائی که وفیت کلو نفس ما کسبت او پورا بورکی چی هر یو نفس تا بدل داغ کاغ چکم عمل کلیو وهم لا یزلمون او پدی بس جاتی او نکلیشی قل اللہم موا اے اللہ تا بادشاہ دا بادشاہانوی تو اوت الملکا ورکه ته بادشاہی د دنیا چاته چوکو غشستا وتنزع الملک او اخلی بادشاہی د دنیا دا چانا چوکو غشستا وتعز من تشاء او عزت ورکه هغه چاله چوکو غشستا وتذل من تشاء او ذلیل کته هغه چاله چوکو غشستا بی یدی کل خیر ستا پلاس کدا فائدہ او نقصان انک علی کل شیء قدیر بشکتو پا اریو شبانی قدرتو علی گورا دعاو کئی زمان بازی کسان بیماران دی زمان ملگری دی دا توحید و دا سنت دا آیان دی آغید بیماران دی ساس پتاولو کری سکورونو کری در سنیم سو وقت پار پاتی دی دعاو کئی چاہیل اللہ شفاور کی آد آغی اللہ دا خپل خلی آغلال دارو کی زمنګ امیر زمنګ شیخ زمنګ مشفق شیخ القران والحدیث مولانا محمد طیب طاهری اته دعا وکړي چې الله ول استقامت ورکړي الله په دا غمونه تکالیف چې سره دي کده اولاد دي کده نور دي کده جماعت په ستوانی دي الله دې ول استقامت او بره ورکړي یا الله زمنګ جماعت مضبوط کا په توحید او سنت سره چې نوم دې د توحید او سنت زموږ د جماعت په خدای ری الله الله زمنګا همیشا د هر یو شاګرد هر یو شاګرد شاګرد په خله باندې د قران او سنت درسونه جاری ساته او الله موږ د غلط او خلکو د شرونو د پروپاګاندا نه د فسادونو نه بچ کا ومن شر النفاسات فی العقد د شر دا پروپاګاندا کوونکو نه په مجلسونو کې چې مجلسونو کې پروپاګاندا کوي الله ازمنګا کړه د جماعت ارکان دی یا الله کو علما دی که مفسرین دی که محدثین دی الله دا غي د بدنامولو کوشش خلق کوي نور خلق معلوم دی نزدې خلق معلوم دی اجزان ته وې دیدار هغه خلق معلوم دی الله د دې جماعت د خرابولو کوشش کوي د دې مسلې د نه اشاعت د خرابولو کوشش کوي الله هغه خلق سم کا کدا غي الله نصیب کې سمواله نه درسواله نه او نو نقصان دا غي د خلونو خوريږي نو الله تخپويږي چې کوم کار نه تا خلکو سره په خوا کړی الله تخپويږي کاغار شو کې الله الله زمونږ دا غي د شر نو فسادونو نه بچ کا الله زمونږ دنیا اخر خسته کا او الله زمونږه د جماعت ترقی نصیب کا دا زمونږ د جماعت د ترقی ان شاء الله اسباب دي نور په ترقی الله زمونږ جماعت په دې سره پوجي او دې جماعت ته الله خلق پیدا کړي چې دې بنیاد ډېر په اخلاص باندې الله یې خدله شوی یو مخلص انسان چاغا خپل روټي خپل ترکاری او خپل قریب اور سره به ګرځیدل نن دا غي نن دا انجام دي چې خلق راضي او هغه سره نن دا عمل کوي الله تخفویږي دا خلکو او زمنګ مرکز الله همیشه په دین باندې آباد لرا پنج پیر دار القرآن یا الله زمنګ مدرسہ زمنګا عملګری په دین باندې آباد لرا الله زمنګ د شرم د خلکو نه بچ کا الله زمنګ دنیا اخر خسته کا زمو په حاضر رحم وکا زمو یو ماشوم بیمار را ډیر وخت را سي دعا وکي چې هغه ته الله صحت ورکي الله له شفا ورکي زمنګا مور هم دا نوټ بیماران دي کور کې الله تعالی صحتونه ورکي پرنسپل صاحب دې نور څه کم بیماران زمنګ چا دعاګانې غوښتي الله تعالی صحتونه ورکا اکه اسپیټالونو کې دی الله تعالی شفا ورکا کورونو کې دی د چا دښمنۍ دی الله په دوستۍ بدلې کا الله چې دا چا قرضونه دي قرضونو نه اخلاص کچا د سخت سم رکاوټونه دي د چا کاروبارونه بندي کاروبارونو له کولاو کا د چا دی نه چلیږي الله ته او چلوا کاروبارونو کې زموږ خیر او برکت واچو چې دا چا سخت سم مشکلات دي الله کاندرونی دی او کې بیرونی دی حاضر بختیار خور و فاتشوی و دا علای دا غیر پارم دعا وکی چا اللہ اولا آغا مقام خیسته کی و غیر اللہ صبر رو کی اغرم اللہ صحت رو کی انام اولا دی نور کورونو کی چا اللہ ستات دا غیر تکالیب دعا گانی خاص خاص غوب دیر بیا بیا ہوئی مونگ دا پارا دعا گانی بیرونی دی کاندرونی دی دا غیر کارون دی یا اللہ نور مرگری دی اللہ دا غیر مالونو کی دا غیر کاروبارنو کی خیر و برکت و چوا صلات اولا زلبیز سوچ موږ سره د دین په کار کې مرسته کوي چانی مالی زمنګ سره تعاون کوي په دې اداره کې